без товар. Извънредна беседа, държана от учителя на 22 март 1917 година. И пристъпиха учениците и рекоха му: защо им говориш с притчи? А той отговори и рече им: защото вам е дадено да познаете тайните на Царството Небесно, а тям не е дадено. Евангелие от Матея, 13 глава, от 10 до 12 стих. Тайните на Царството Божие съставляват предмет за размишление и стремеж на човешкия дух. Вие ще разберете това, когато се хвърли светлина върху вашия ум, върху тази идея. Идея разбирам образ на една същина жива и разумна, която се развива не като мъртвите предмети, а като нещо живо и съществено. Вам, казва Христос, на които е дадено. Значи на всеки, който слуша, е дадено. Не взема и в отрицателен смисъл нещата. Мене не е дадено. Защото това е едно петно за Бога. От предразположението на твоя ум, сърце и воля и Бог ще ти даде. Съвременните человеци на 20 век и съвременниците на 1 век, когато Христос дойде на земята, има много голямо подобие между едните и другите. Вам, казва Христос, хората на бъдещето, е дадено да разберете тайните на Царството Божие, а на хората на миналото не е дадено. Дадено е на хората, които живеят с бъдещето, а не с миналото. Той факт е жив и верен. Хората, които живеят с миналото, приличат на един фалирал търговец, който разравя старите тефтери и гледа колко има да взема, но не може да вземе нищо. И така всеки ден, докато най-сетне оживее тефтерът в ума му и само с него живее. На такива не е дадено да разберат Царството Божие. Кажете, че нямате от никого да вземате. Вие, като давате и полагате на своите ближни, е дадено да разберете Царството Божие. Тия думи за мене представляват една велика картина. Тя е толкова обширна в своя замисъл и така хубаво изработена от Божиите ръце и с ангелски цветове. Когато вашите очи се отварят, на божествената ви душа очите се отварят. Когато затворите сегашния тефтер и му отворите кръст, то значи нямате да вземате. Прощавам му. Това значи кръста. Смисълът на кръста, елементите на кръста, истинският кръст, който спасява и отваря вратите на Царството Божие, то е Христовият кръст. Първата линия на кръста, перпендикулярната линия, са уния същества, които са паднали отгоре и с главата надолу и са съвършено противоречие. Те са растенията. Втората линия на кръста са животните. Тя не е дадено да разберат Царството Божие, също и растенията. Всички хора, които искат материални блага и облаги, и на тях краката са обърнати към Бога. Други человеци са обърнати с гърба към Бога. Казва Давид: и гледа Господа пред лицето си. Третият елемент на кръста е живият човек. Това е Христос, закован на него с главата нагоре. Защо е закован? три кръста събрани на едно. Първо кръстът на растенията, второ кръстът на животните и трето кръстът спасителният елемент. Той е закован на три места. Краката заковани означават, че той ги е спуснал, за да издигне хората с главата към Бога. Ръцете заковани, за да издигнат растенията към Бога и им казва: «Стига толкова слизане надолу». С двете ръце държи животните да ги обърне от гърба с лицето към Бога. Казва Христос: «Отче, защо си ме оставил?» Да остави означава: «Защо си оставил тия мои братя?» Спуща на ръцете си надолу и казва: «Тук е вашето спасение». И умът е едно изправено животно, обърнато с гърба и сърцето надолу. Трябва да ги обърнем към Бог. Тайните на Царството Божие са с посоки, към които се обръща Неговата глава. Искам да бъдете днес сериозни, защото Христос иде като светкавица. За някакви блага ли чакате в този свят? Питат ме мнозина: «Защо нашия ум не взема този полет да разбере тази тайна?» Ако птиците имат много багаж на гърба си, могат ли да летят? Да сме свободни от всякакъв товар в ума и сърцето си и да се обосновем на тази вяра в Божия разум. До 21 година бащата трябва да се грижи за децата. Ние не сме още на 21 години, сега сме на 12-13 години. Дълго ще работи Бог и ангелите за нас. Бог е пратил своите синове на училище на земята и понеже не се учат, бягат от училището, затова иде пръчката, затова са страданията сега. Чрез страданията, които понесе, Христос искаше да покаже на съвременните хора, че всяка погрешка ще си понесе последствията. Страданията са тониране на човешката душа. Кръстът, който спасява, трябва да е съставен от два необходими елемента. Да не е от дърво, глупав, с главата надолу. Да не е своенравен. Своенравието подразбира роптанието при страданията, когато сме с гръб към Бог. Съвременните хора носят тия два кръста. И жени, и мъже си говорят: «Се заменили са тия страдания? Дотегна ми да гледам тия глупави кръстове». Кръстове без Христа, закован на тях, който да им покаже къде е спасението. И мъже, и жени, и деца казват: «Ще отмъстим». На този кръст ще турите Христос с главата нагоре и ще кажете: «Господи, аз ще изпълня волята ти и ще изпълня закона на любовта ти. От всички страдания аз ще извлека полза. Когато ме бият, ще кажа: „Това е благословение“. И ще пея, и ще те славя». Двата елемента на кръста си имате, турете днес третия елемент. Христос, като беше закован, извърши велики неща. Като го положиха в гроба, пак беше закован, слезе в ада да извади всички свои братя. Стоя три деня в ада и им проповядва, за да ги обърне и ги изведе при Бога. И вие ще слезете при вашите прадеди долу, ще им проповядвате и тогава ще излезете при Бога. Във вашия ад ще слезете, Казвам, ще слезете, за да видите какво правят вашите прадеди. Аз вас спасих, а вие другите ще спасите. Така казва Господ. Това е неговата справедливост, която ще внесе преобразование в нашия живот. Да не се откъсваме от света, но да се присъединим, че да организираме този вътрешен свят, който е в нас. Христос слиза всеки 2000 години на земята, по-рано живя 33 години, а сега, като дойде, ще живее повече. И вие ще можете да го видите и да приказвате с него, но ако имате тези три елемента на кръст. Човек трябва да участва в Божиите блага. Христос казва: вам е дадено. Притчата за сеятеля. Първото семе са хората без убеждение, каквото чуят, и все си менят убежденията. Както Настрадин Коджа, който си направил къща на колела и е обръщал, както му кажели хората. Такова положение на физическия свят е удобно, но като дойдем до душата, тя не трябва да се върти. Само движение към Бога. Първото семе са хората на най-низкото стъпало. Втората категория са съвременните учени хора с разни теории, които всеки 20 до 50 години се менят. Изникват, но основа нямат. Третото семе, това са богатите хора, които искат голяма слава и щастие на земята. Щастието е вътрешен процес. Например, говориш умно. Това е щастие. Говори ти Бог. То е щастие. Засягате Божествения дух. Щастие е. Господ говори само на тези, които го слушат, а упоритите ги и кове. Още един елемент има в кръста. Двамата разбойници с причупени колене и на Христа прободеното ребро. Двамата разбойници бяха Адам и Ева, пречупиха им краката, защото се казва в Моисеевия закон: проклети са всички, които ходят да крадат. Съвременната добродетел, понеже краде и пречупват краката. Понеже сърцето на Бога пожела да създаде първите человеци, то го прободоха в сърцето. Който пожелае, го пробождат в сърцето. Който краде, му пречупват коленете. Закованият разбойник от лявата страна на Христа беше жената. Той каза на Христос: спасил си много, спаси и себе си сега и нас. И Христос каза на другия разбойник от дясната му страна, който каза: помогни ми, Боже, когато отидеш в Царството Божие. Отговори Христос: днес ще бъдеш с мен в Царството Божие, и го взе горе, а жената остави на земята. Сега Христос взема всички мъже на небето, а на земята оставя жените, които ще посрещат Христа на земята. Христос иде. На вас, жените, говоря. Пригответе се да го посрещнете, пригответе си кръстовете. На 9-то число на месец март Бог създаде човека. Тогава беше петък. Чудни и велики работи стават в света, но ще дойдат постепенно, както засоряването. Страхливите няма да наследят Царството Божие. Бъдете герои! ще слезете долу сега, ще изучите малките мистерии и оттам има друга врата за Царството Божие. Вам е дадено да разберете тези тайни. Трябва да имате понятие от астрономия, за да разберете тайните. Да разбирате от анатомия, физиология. Вашите мисли и желания вие не ги виждате, вие само ги чувствате. И когато се отворят вашите очи, ще кажете: колко е велик този свят! Защо е тази война, тези събития и това брожение? Първо нещо. Вашите сърца са изпълнени с недоволство. Като сме неразположени, ние мислим, че целият свят е лош. Щастливите хора са пияни, а страдующите души са трезви хора. В 19 век всички хора бяха пияни, а сега в 20 век изтрезнях. Съвременните хора казват: големи нещастия има. Но сега те са трезви и аз мога да им говоря. На фронта, които са, аз им казвам, те държат матура. Минават посвещение. А жените са в тила и те ще имат страдания и ще изтрезнеят. Има вътрешна радост, която трябва да държим в равновесие. Да мислим, че сме в единение с всички добри хора. Можете да се разговаряте с всички добри хора в Америка, в Англия, с вашите умрели. Март е идея на човешкия дух. На земята, водата, въздуха и огъня, които са в нас, да им бъде господар човешкия дух. Дойде ви лоша мисъл, злобно настроение, кажете: моят дух е господар на земята. Как ще ви намери Христос, като дойде на земята, с гърба ли или с краката нагоре или с ръцете надолу? Опитайте този кръст с трите елемента. Двата разбойника от двете страни на Христа с причупени крака и Христос с прободено сърце. Който ви покаже друг кръст, отхвърлете го. Не е той кръстът, който спасява. Всеки, който дойде и обърне краката си към Господа или гърба си, още не знае правилно да мисли. Бих желал жената да свети като свеж дума. Говорете с ума си и сърцето си и най-после с устата си за себе си. Като влезе кръстът в човека, той става господар на себе си. Става могъща душата му, може да гледа спокойно, като го бият, и ще има светлина в себе си. Христос е получил 80 000 удара и е казвал: удрите, за да се благословят другите чрез тези удари. Понесе всички укори за своите братя. Вашата мисъл беше тогава: ето човек, който не разбира смисъл на живота. Млад човек, глупав, отиде си. Правда, чистота, вяра, надежда и любов. С тях се хранете всеки ден. Не удумвайте хората. С всички споделяйте радостта. Споделяйте и скръбта. Това са велики тайни в живота. Христос иде. Вие ще го видите. Вашите предеди и те ще дойдат. Христос сега носи венци за жените. Понеже земята е кръгла и е място на мъдростта, Тя е училище на мъдростта, затова туря венец на главата на жената. Христос иде и ще ви запита да види какво сте научили. Едни ще пита по смятане, по събиране, други по умножение, по химия, по физика, други по женитбата, какво са получили и тъй нататък. Аз желая да имате хубави теми. Венци от тръни на владици ще сложи, ще им снеме златните корони и ще им тури трънен венец, защото който не го е носил, не е достоен да носи корона. И Христос я носи сега, но след трънния венец. Който е получил мъдростта на живота, той може да носи корона. Турете на вашия кръст Христа с главата нагоре и речете: Отче, защо си ме оставил? Да извикате от дъното на душата си и той ще ви се обади, ще ви каже, че не ви е оставил. Да имате това благословение. Подайте си ръка от всички черкви, да имате общи вярвания. Ще ви даде всичко Бог, но му бъдете верни. Вие сте в рая и ще възпитаме всички животни и ще живеем в мир и любов. И той ще ви каже: Елате при мене. Жени да променяват ума на мъжа си, но да го извъртат – не. Днешният ден е ден на работа и Бог ще даде работа на жените. Мъжете им сега са горе, а жените са долу. Жени, устройвайте вашите градини. Беседа за жените, държана на 22 март 1917 г., четвъртък.